شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدای ابر و بارون. سلام به روی ماه شما عزیزای گلم، شما گلهای خوش رنگ و بو. میدونم که حالتون خوبه. بله، همه شما خوبه خوبین. الان آماده هستین که یه قصه خوشگل بشنوین و بعدم حسابی لالا بکنین. بچه با خروسا میونتون خوبه؟ خروسا خیلی خوشگلن نه؟ خب اسم قصمون هست قولیقو خروس قرمز. قولیقو خروس قرمز رنگی بود بچه ها، که از این که میتونست قوقولی قوقو کنه خیلی خوشحال بود. اون یه لحظه هم آروم نمیگرفت. هر روز با شوق فراوان روی نرده میستاد و پشت سر هم آواز میخوند: قوقولی قوقو، قوقولی قوقو. روزی پدر قولیقو از آوازهای اون خسته شده بود. گفت: بس کن بچه، چند بار بهت بگم که فقط موقع طلوع آفتاب باید آواز بخونی؟ اون وقت دومش رو تکون داد و گفت: نه، من نمیتونم، دلم میخواد همیشه آواز بخونم. در همین موقع عزیزای من مرغی اومد و به پدر قولیقو گفت: آقای محترم، بهتره این بچه خروس رو تنبیه کنین، اون خیلی وقت نشناسه، با قوقولی کردنش آرامش همه رو به هم زده. الان چند روزی میشه که بچه من نخوابیده، چون پسر شما فقط با صدای بلند آواز میخونه. در همین موقع آقای مزرعه دار اومد و دونه مرغ و خروسا رو توی ظرف بزرگ ریخت. قولیقو که از دیدن دونه ها خوشحال شده بود با صدای بلند شروع کرد به آواز خوندن و بعدم تا میتونست دونه خورد. اونقدر دونه خورد که دلش درد گرفت. با خودش گفت: بهتره کمی بخوابم و استراحت کنم. در همین موقع مادر قولیقو اونو صدا زد و گفت: قولیقو، بازی بسه، بیا کمک کن مرغ دونی رو تمیز کنیم. قولیقو گفت: نه، کار من خوردن دونه ها و خوندن آوازه، کار دیگه بلد نیستم. مادر که عصبانی شده بود گفت: اگر مرغ دونی رو تمیز نکنی دیگه نمیذارم دونه بخوری، باید همینطور گرسنه بخوابی. قولیقو که طاقت گرسنگی نداشت با قر و قر و اخم و ناراحتی شروع کرد به تمیز کردن مرغ دونی. اما بچه هنوز دست به کار نشده بود که باز فراموش کرد که اصلا برای چه کاری به مرغ دونی اومده. با صدای بلند شروع کرد به آواز خوندن، بعدم پرید روی نرده ها تا صداش بیشتر توی مزرعه بپیچه. قولیقو مشغول بازی روی نرده شد که یه دفعه از روی نرده توی ظرف آبی که پایین نرده ها بود افتاد. بالهاش خیس شد. قولیقو از توی ظرف آب پرید بیرون و با خودش گفت: راستی؟ این چه بازی جالبیه، بعدم پرید روی نرده ها و با صدای بلند قوقولی قوقو کرد و خودش توی ظرف آب انداخت. عزیزای من، گوشتون به منه یا نه؟ قربونتون برم. بله، خروس ما چند بار این کار رو تکرار کرد. همینطور که چشماش بسته بود و با صدای بلند قوقولی قوقو می کرد، یه روباه مکار یواش یواش اومد و اومد تا رسید به نرده ها. جستی زد تا قولی قو رو بگیره که مرغ ها و خروس ها داد زدن و فریاد کشیدن که قولی قو، مواظب خودت باش، الان روباه تو رو میبره، تو رو میخوره، زود باش فرار کن. بعدم شروع کردن به سر و صدا کردن. آقای مزرعه دار تا صدای اونا رو شنید، چوب دستیشو برداشت و اومد به طرف مرغدونی و با داد و فریاد روباه و فراری داد. روبا چهار دست و پا داشت، چهار تای دیگه هم قرض کرد و پا به فرار گذاشت و وسط درختا گم شد. از اون روز به بعد روبا اون طرفا پیداش نشد. قلیقو هم به خودش و دوستاش و پدر و مادرش قول داد که بی موقع آواز نخونه و مزاحم دیگران نشه. هزاران درود بر کی؟ بر قولی قو، خلوص قصمون. باریکلا، چقدر با ادبه، چقدر با تربیت، به همه قول داد که بی موقع آواز نخونه، چون بی موقع آواز خوندن باعث میشه که دیگران اذیت بشن. شما گلای قشنگ منم میدونین وقتی بزرگترا خوابن، شما اگه قرار بازی بکنین با اسباب بازیاتون یواش بازی میکنین، درسته؟ تا بزرگترا بتونن یه خواب راحتی داشته باشن. تا فردا شب و یه قصه قشنگ دیگه، خداحافظ همگی شما. Yeah.